उधर हॉल में श्रेया, शिवम, करण मौजूद थे और वो चारों लड़के अब हॉस्पिटल जा चुके थे। अभिषेक को भी वहां से ले जाया जा चुका था। श्रेया, जिसे करण ने पकड़ रखा था क्योंकि श्रेया अंतरा के पास जा रही थी, जिस वजह से करण को उसे जबरदस्ती पकड़ना पड़ा था। और फिर जब करण ने श्रेया को छोड़ा तो उसके छोड़ते ही श्रेया ने खींच कर एक थप्पड़ करण को कस कर जड़ दिया और गुस्से से करण को देखते हुए बोली, आगे से कभी मुझे रोकने की कोशिश मत करना। सीनियर हो, सीनियर के जैसे बनकर रहो, बाप बनने की कोशिश मत करो। ये कहते हुए उसकी गुस्से भरी नजर शिवम पर थी। शिवम उसे ही घूर रहा था, वहीं करण ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया था। श्रेया ये बोलकर गुस्से से वहां से चली गई। करण अभी भी सदमे में था। फिर शिवम ने करण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी ऐसा। आजकल की लड़कियों में गुस्सा ज्यादा होता है और वो तुरंत मारपीट पर आ जाती हैं, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो। वहीं करण शिवम की बात सुनकर उसे घूरते हुए पार्टी हॉल से बाहर चला गया। दानिश की पावर से कोई भी बात उस हॉल से बाहर नहीं गई। वहां जो कुछ भी हुआ वो सब वहीं तक सीमित रह गया। दूसरी तरफ दानिश की कार हवा से बातें करते हुए जा रही थी। दानिश खुद ड्राइव कर रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी सर्द भाव थे। अंतरा की आंखें नम थीं। वो विंडो से सर टिकाए थी और उस वीरान रात को देखे जा रही थी। उसने अब ये मन ही मन एक्सेप्ट कर लिया था कि दानिश अब उसकी जिंदगी में आ चुका है, जिसे वो चाह कर के भी खुद से दूर नहीं कर सकती थी। अंतरा को अपने शोल्डर पर भी दर्द हो रहा था। कार में शांति थी। इस वक्त अंतरा खुद में ही खोई थी। उसे इस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि दानिश उसे कहां ले जा रहा है। वो थक चुकी थी दानिश से लड़ लड़कर, जिस वजह से वो बिल्कुल खामोश थी। तभी एक तेज ब्रेक के साथ कार रुकी और दानिश कार से बाहर निकला। उसने अंतरा की तरफ का गेट खोलकर उसे कार से बाहर निकाला। अंतरा जब बाहर आई तो खुद को अनजान जगह पर पाकर वो घबरा गई। वो दानिश का प्राइवेट बंगला था, जहां वो कभी कभी ही आया करता था। अंतरा के चेहरे की घबराहट देखकर दानिश उसे घूरने लगा। वो फिर उसका हाथ पकड़कर उसे बंगले के अंदर ले जाने लगा। अंतरा ने इस बीच बहुत बार दानिश से पूछा कि वो कहां थी, उसे किस जगह ले आया गया था, पर दानिश ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। दानिश ने सीधा उसे अंदर सोफे पर लाकर पटक दिया। अंतरा खुद को संभालते हुए दानिश को डर से देखने लगी। वहां दानिश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी और वो अंतरा के चेहरे के करीब झुकते हुए बोला, यह आखिरी बार है जो मैंने तुम्हें वार्न किया है, और अगर अब तुमने कोई गलती की तो अगली बार वो होगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। Got it? दानिश की आंखों में इस समय सनकीपन साफ दिख रहा था, जिस वजह से अंतरा ने जल्दी से हां में सिर हिला दिया। ये देखकर दानिश ने उसे अपनी गोद में उठा लिया, जिस पर अंतरा हिम्मत करते हुए बोली, मुझे घर जाना है, सब घर पे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, रात बहुत हो गई। दानिश उसे ऊपर अपने रूम की तरफ ले जाते हुए कैजुअली बोला, तुम्हें घर वालों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने मॉम के पास कॉल करके उन्हें बोल दिया था कि आज रात तुम अपने दोस्त के साथ रुकने वाली हो और मैं भी वहां तुम्हारे साथ हूं। मेरे तुम्हारे साथ होने की वजह से सभी मान गए और इसलिए आज रात तुम यहीं रहोगी। ये कहकर दानिश उसे अपने रूम में ले गया। वहीं अंतरा शॉक्ड थी दानिश की बात सुनकर। धीरे धीरे रात बीत गई। अगली सुबह प्राइवेट बंगलो। इस समय सूरज की किरणें सीधे ग्लास डोर से होते हुए बेड पर सोई अंतरा के ऊपर पड़ रही थी। वो बेड पर अकेली थी। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसे सोने में प्रॉब्लम होने लगी और वो धूप से बचने के लिए अपने चेहरे पर पिलो रखने लगी। धूप अभी भी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वो कसमसाई और आखिर में उसने अपनी आंखें जबरदस्ती खोल दी और बेड पर उठकर बैठ गई। उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई और कल रात की एक एक बात उसके दिमाग में आने लगी। उसे कल की बात याद आई कि दानिश उसे जब कमरे में लाया था तो सीधा वो उसे बाथरूम में ले गया था और उसको ऑर्डर दिया था कि जब वो अब दोबारा बाथरूम में आए तब तक वो पूरी तरह खुद को क्लीन कर चुकी हो, वरना वो खुद उसे साफ करेगा। जिस पर अंतरा ने डर से खुद को जल्दी से साफ किया। दानिश वहां से जा चुका था, पर उसने उसके लिए अपनी शर्ट निकाल कर रखी थी, जिसे अंतरा ने झिझकते हुए पहन ली थी। उसके बाद जब वो बाहर आई तब टेबल पर खाना रखा हुआ था और दानिश वहीं सोफे पर बैठकर अपना फोन चला रहा था। अंतरा वहीं कुछ देर तक खड़ी थी, तब दानिश ने उसे बिना देखे ही कहा था कि वो आकर चुपचाप डिनर करे। उसकी आवाज तब भी भारी थी। अंतरा को अपने कंधे पर बहुत दर्द महसूस हो रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहीं उसके साइड में जाकर बैठ गई। पर उसने खाने को हाथ तक नहीं लगाया था। फिर दानिश ने खुद ही उसे अपने हाथों से जबरदस्ती सारा खाना खिलाया था और फिर खुद ही उसके कंधे पर दवाई लगाई थी, जिसके बाद अंतरा को शोल्डर पर वापस से दर्द महसूस नहीं हुआ था। उसके बाद दानिश उसे उठाकर बेड पर ले गया था और उसे कंबल से कवर करके उसे सो जाने को कहा था और खुद रूम से बाहर निकल गया था, जिसके बाद दोबारा वो रूम में वापस नहीं आया था और अंतरा यही सोचते हुए सो गई थी। और अब जाकर उसकी नींद खुली थी तो तब भी वो रूम में अकेली ही थी। अंतरा अपने आप को वहां बेड पर अकेला पाकर थोड़ा सुकून की नींद लेते हुए बोली, अच्छा हुआ कि वो यहाँ नहीं आए थे, पर अब मैं वापस घर कैसे जाऊं? आज संडे भी है और मुझे बाबा से भी मिलने जाना है। ये दानिश आखिर रात भर कहाँ थे? मुझे उनसे बात करनी होगी। यही सब सोचते हुए अंतरा बेड से नीचे उतरी और वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद अंतरा बाथरूम में बाहर निकली। उसके बाल गीले थे और उसका चेहरा गुलाबी था हॉट शावर लेने से। वो इस समय काफी फ्रेश फील कर रही थी। वो जब वॉशरूम से बाहर आई तो उसे याद आया कि वो क्या पहनेगी। रात को शर्ट से काम चल गया था, पर अभी दिन था और उसे घर भी जाना था। इस पर अंतरा दानिश को मन ही मन कोसने लगी और अपने गीले बाल को टॉवल से सुखाते हुए बोली, पता नहीं कहाँ के नवाब समझते हैं खुद को। ऑर्डर तो ऐसे देते हैं जैसे कि वही मेरी जिंदगी के मालिक हों। पता नहीं कैसे घर में सभी उन्हें झेलते हैं। हमेशा सड़ा सा चेहरा बनाए रहते हैं। एक नंबर के बोरिंग इंसान है। अंतरा अभी भी दानिश को कोस रही थी कि तभी कोई पीछे से उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, That's why I call you silly girl. अंतरा इसे अचानक से दानिश को अपने करीब महसूस कर एकदम से सिहर उठी और चुप सी हो गई। तभी दानिश उसके गीले बालों को अपने चेहरे पर फील करते हुए बोला, तुम ना कभी सोच समझ कर ना बोलती हो और ना ही अपने आसपास देखती हो कि जिसकी बुराई तुम कर रही हो वो शायद तुम्हारे आसपास ही हो। उसकी बातें सुनकर अंतरा का मुंह, जो अभी तक गुलाबी था, वो गुस्से से लाल हो गया। यानी दानिश ने उसे अभी इनडायरेक्टली पागल लड़की कहा था। वो उसका मतलब भी नहीं समझ पाई थी। अंतरा दानिश की बाहों से निकलने की नाकाम कोशिश करते हुए मुंह फुलाकर बोली, छोड़िए मुझे, आप हमेशा मुझे यही कहते हो, मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी। दानिश उसकी बात पर हंसते हुए उसे अपने सामने करके बोला, मैं जो कहता हूँ तुम्हारे सामने कहता हूँ। एटलीस्ट मेरी आदत किसी के पीठ पीछे बुराई करने की नहीं है, सिली गर्ल। ये कहकर वो अंतरा की आंखों में देखने लगा। अंतरा भी उसी की आंखों में देख रही थी। वो दोनों कुछ देर तक ऐसे ही एक दूसरे की आंखों में देखते रह गए। रूम बिल्कुल शांत था। दानिश अंतरा की काली आंखों में देखते हुए धीरे से बोला, शायद कुछ ऐसा है तुम्हारी इन आंखों में कि अब मैं इनमें डूबना चाहता हूँ। दानिश की बातों में अलग ही जुनून था। अंतरा अभी भी बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी। दानिश ने उसे देखते हुए उसके माथे पर किस किया। उसके टच से जैसे अंतरा होश में आई और उसका चेहरा एक बार फिर गुलाबी हो गया। पता नहीं क्यों, पर दानिश की करीबी उसे एक अलग ही सुकून दे दिया करती थी। भले ही वो दानिश से हमेशा दूर भागती थी, उसे खुद से दूर करती थी, पर कहीं ना कहीं अब उसे सुकून भी उसी के पास मिलने लगा था। अंतरा ने फिर जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। दानिश ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, तुम्हारे लिए अभी पहनने के लिए कपड़े मंगवा दिए हैं। तुम क्लोजेट में चली जाओ और हाँ, अभी एक फीमेल मैनेजर आएगी जो तुम्हें शॉपिंग पर ले जाएगी और मैंने उसे समझा दिया है कि तुम्हें कैसे कपड़े दिलवाने हैं और तुम इसके लिए मना नहीं करोगी। इसमें मुझे कोई भी बहस नहीं चाहिए। दानिश की ये बात सुनकर अंतरा जल्दी से हड़बड़ाते हुए बोली, पर मेरे पास बहुत कपड़े हैं, आपको कुछ दिलाने की जरूरत नहीं है। अंतरा को झिझक सी हो रही थी दानिश से कुछ भी लेने में। वहीं दानिश उसकी बात को तुरंत काटते हुए बोला, वो मॉल मेरा है, पर फिर भी तुम्हारे लिए कार्ड मैंने टेबल पर रख दिया है जिससे कि तुम अपने मन से कुछ भी ले सकती हो। और अब रेडी होकर नीचे आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। अंतरा हैरानी से दानिश के शब्दों को सुनती ही रह गई। वो अभी कुछ कहती कि दानिश वहां से बाहर निकल गया और वहीं अब दानिश ने जबरदस्ती उसे अपना कार्ड भी सौंप दिया। अंतरा का मन बिल्कुल भी नहीं था कार्ड लेने का, पर दानिश ने उसे ऐसे बोला था कि वो मना ही नहीं कर पाई। एक तो उसने कल ही प्रॉमिस किया था कि वो अब से उसकी सारी बातें मानेगी, तो वो चाह कर भी मना नहीं कर सकती थी। अंतरा ने फिर एक नजर टेबल पर रखे कार्ड को देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर क्लोजेट में चली गई, जहां ऑलरेडी उसके लिए कपड़े रखे हुए थे। पर उनमें से सभी ड्रेसेस थी जो ना तो कहीं से रिवीलिंग थी और ना ही वल्गर। उनमें पलाजो सूट और कुर्ती भी थी। अंतरा ने एक एक कपड़े को अच्छे से देखा जो काफी महंगे थे। अंतरा ने उसमें से एक व्हाइट एंड ब्लैक पलाजो सूट निकाला और उसे लेकर जल्दी से चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद अंतरा नॉर्मली रेडी होकर नीचे आई। अंतरा का नॉर्मल रहना ही उसे बहुत खूबसूरत बनाता था। अंतरा नीचे आई तो दानिश उसे डाइनिंग टेबल के हेड चेयर पर बैठा कॉफी पीते दिखा। इस वक्त वो कॉफी पीते हुए अपने फोन में कुछ कर रहा था। अंतरा धीमे कदमों से उसकी तरफ गई तो दानिश बिना उसकी तरफ देखे बोला, बैठो सिली गर्ल। अंतरा उसकी बात पर उससे काफी दूर वाली चेयर पर जाकर बैठ गई, जिससे दानिश की नजर उस पर गड़ गई। अंतरा महसूस कर पा रही थी कि दानिश उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था, पर उसने अपनी नजरें नीचे करके चुपचाप वहां रखे सैंडविच को अपने प्लेट में लिया और उसे खाने लगी। दानिश ने उसे कुछ देर तक घूरा और फिर चेयर से खड़े होते हुए रूड आवाज में बोला, मैं कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, अगले 5 मिनट में बाहर आओ। ये कहकर दानिश वहां से उठकर बाहर अपनी कार की तरफ चला गया। अब कैसे संभालेगी अंतरा दानिश की अजीब हरकतों को? क्या कभी अंतरा दानिश की फीलिंग समझ पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर।